ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर की शुरुआती जिंदगी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अधिकांश अंग्रेजी शहरों में ऐसी इमारत होती थी जिसे अनाथालय के नाम से जाना जाता था। वह जगह थी जहां पर शहर अधिकारी वृद्ध बेघर और गरीब लोगों को भेजते थे, ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते और जिनका कोई और घर नहीं था। ऐसी इमारत में ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था। ओलिवर की माँ एक खूबसूरत युवती थी जो पिछली रात सड़क पर पड़ी मिली थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, पर जन्म देने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। ओलिवर ट्विस्ट को मिस्टर बम्बल ने उसका असामान्य नाम दिया था। मिस्टर बम्बल अनाथालय के इंचार्ज थे। 10 महीने की उम्र में ओलिवर को अनाथालय की एक अन्य शाखा में भेज दिया गया जिसे बुजुर्ग श्रीमती मान चलाती थी। वो कुछ फीस लेकर 20 या 30 गरीब अनाथों की देखभाल करती थी। श्रीमती मान इन पैसों का ज्यादातर इस्तेमाल खुद के लिए करती थी और बच्चों को खिलाने पिलाने पर बहुत कम। उसका नतीजा हुआ कि ओलिवर अपने अन्य साथियों की तरह एक छोटे पतले और कमजोर बच्चे के रूप में विकसित हुआ। जब ओलिवर 9 साल का हुआ तो मिस्टर बम्बल ने उसे अनाथालय में वापस जब ओलिवर 9 साल का हुआ तो मिस्टर बम्बल उसे अनाथालय में वापस लाए ताकि वो भी अपनी उम्र के अन्य लड़कों के साथ कोई कुशलता सीखे। ओलिवर श्रीमती मान के पास दुखी था, पर वो अनाथालय में और भी ज्यादा दुखी था। उसे उन दोस्तों की याद आती थी जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। वो वहां पहले की तुलना में ज्यादा भूखा रहता था। यहाँ सभी लड़कों को सिर्फ दलिया खिलाया जाता था। एक शाम ओलिवर को लगा कि वो भूख से पागल हो जाएगा। उसने अपने कटोरे के दलियों को समाप्त कर दिया और फिर भी उसे एक अंदर एक शून्यता महसूस हुई। हताश होकर वो अपने कटोरे और चम्मच को लेकर अपने मास्टर के पास पहुंचा। कृपया सर, ओलिवर ने कहा, मुझे कुछ और चाहिए। मास्टर को बहुत गुस्सा आया। आज तक किसी ने भी उनसे ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की। क्या उदाहरण? कृपया महोदय, ओलिवर ने चुपचाप दोहराया, मुझे कुछ और दलिया चाहिए। क्रोधित होकर मास्टर ने ओलिवर के सिर पर मारा और फिर ओलिवर को एक काली अंधेरी कोठी में बंद कर दिया गया। वो कई हफ्तों तक वहीं रहा। इस मनहूस अस्तित्व से ओलिवर का बचाव मिस्टर सॉवर बेली ने किया। वो लोगों को दफनाने का काम करते थे और उन्होंने ओलिवर को एक ट्रेनी के रूप में ले लिया। सॉवर बेरीज के घर पर ओलिवर को बचा कुचा खाना खाने को मिलता था और उसे ताबूतों के बीच में सोना पड़ता था। फिर भी उसने इसकी शिकायत नहीं की। लेकिन एक दिन मिस्टर सावरबेरी के सर्जिकल सहायक के साथ ओलिवर का झगड़ा हो गया। इससे मिस्टर सावरबेरी इतने गुस्सा हुए उन्होंने ओलिवर को वापस अनाथालय भेजने की धमकी दी। इससे ओलिवर घबरा गया। वह अनाथालय लौटने के बारे में सोच तक नहीं सकता था, इसलिए उसने वहां से भागने का फैसला किया। ओलिवर लंदन पहुंचा। ओलिवर ट्विस्ट एक दरवाजे पर थका बैठा था और कांप रहा था। सूरज शहर के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात की ठंड अभी भी खाली गलियों में मौजूद थी। ओलिवर चलते चलते बहुत थक गया था। मिस्टर सावरबेरी के घर से भागने के बाद वो 70 मील की दूरी चला था। अब उसके पैरों में भयंकर दर्द था और उनसे खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर दुख रहा था और वो दुख भूख से व्याकुल था। लेकिन उसे भागने का कुछ पछतावा नहीं था। यह जिंदगी उस अनाथालय से निश्चित तौर पर बेहतर थी। फिर 1-2 घंटे बीते और फिर सड़कों पर लोग दिखाई देने लगे। उन्होंने एक थके हुए अनाथ लड़के को दरवाजे पर बैठे हुए देखा, लेकिन उनमें से अधिकांश ने उसे नजरअंदाज किया और जल्दबाजी में आगे बढ़े। फिर अचानक ओलिवर को लगा जैसे कोई घूर रहा हो। जब उसने नजर घुमाई तो उसने देखा कि एक नटखट दिखने वाला लड़का उसके पास खड़ा है और उसे अपनी तेज बदसूरत छोटी आंखों से घूर रहा है। नमस्ते, लड़के ने ओलिवर का हंसते हुए अभिवादन किया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भूखा और थका हुआ हूँ। मैं 7 दिनों से चल रहा हूँ, ओलिवर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। लड़का हैरत में पड़ गया। 7 दिन, उसने कहा। फिर उसने ओलिवर से बड़े प्यार से कहा, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, चिंता मत करो, खाने का मैं भुगतान करूंगा। लड़के ने अपने वचन का पालन किया। जब ओलिवर ने कई दिनों के बाद भरपेट भोजन खाया तो लड़के ने पूछा, क्या लंदन जा रहे हो? हाँ, ओलिवर ने उससे कहा। वहां कोई रहने की जगह है? नहीं, ओलिवर ने रूखेपन से कहा। मुझे लगता है कि तुम आज रात कहीं सोना चाहते होगे, लड़के ने पूछा। ओलिवर ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे सोने की जगह तो चाहिए। मुझे लंदन में एक अच्छा बूढ़ा सज्जन मालूम है जो तुमसे बिना कुछ लिए तुम्हें सोने के लिए एक बिस्तर देगा, पर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है लड़के ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। सोने के लिए जगह और वो भी मुफ्त, वाकई में बड़ी लुभावनी पेशकश थी, इसलिए ओलिवर ने उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जानना चाहा। ओलिवर ने उसे अपना नाम बताया। मेरा नाम जैक हॉकिंस है, वे मुझे आर्टफुल डोजर बुलाते हैं, लड़के ने गर्व से कहा। ओलिवर को यह भी पक्का नहीं पता था कि उस नाम वाला कोई लड़का ईमानदार हो सकता था, लेकिन वो डोजर की मदद का इतना आभारी था और था कि उसने कुछ और नहीं कहा। पागिन का गिरोह। ओलिवर को अभी तक नहीं पता था कि डोजर का संबंध जेब कतरों और लुटेरों के एक गिरोह से था। और न ही उसे पता था कि डोजर का मित्र, जिसका नाम फागिन था, गिरोह का सरगना। फागिन का घर लंदन के बहुत पुराने हिस्से में था और ओलिवर और आर्टफुल डोजर को उस तक पहुंचने के लिए अंधेरी बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ा। ओलिवर को वह जगह काफी भयावह लगी, लेकिन जब वह फागिन से मिला तो वह और भी ज्यादा डर गया। फागिन एक बहुत बूढ़ा खूंखार प्राणी था, दिखने में किसी खलनायक जैसा। उसके लाल बाल उलझे हुए थे। अंदर आओ बेटे, फागिन ने ओलिवर का स्वागत किया जब डोजर ने उसे पेश किया। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फागिन की आवाज सुनकर ओलिवर के शरीर में ठंडी कपकपी उठी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी दयालु लग रहा था। उसने ओलिवर को खाना दिया, फिर उसे एक पुराना गद्दा दिखाया जहां वो सो सकता। बाद के दिनों में फागिन के गिरोह में डोजर और अन्य युवा लड़के जेब कतरने के लिए बाहर जाते। वे कई रुमाल, पॉकेट बुक्स और अन्य पुस्तकें, वस्तुएं वापस लाते थे, जिन्हें ओलिवर को छाटने के लिए दिया जाता था। ओलिवर को कभी संदेह नहीं हुआ कि ये चीजें एक दिन पहले ही चोरी की गई थी। उसे यह तब पता चला जब उसे डोजर और चार्ली बेट्स नाम के एक लड़के के साथ बाहर जाने की अनुमति दी गई। लड़के लंबे समय के लिए सड़कों पर भटकते रहे, फिर अचानक डोजर एक पतली सकरी गली में रुका और फिर वो अपने साथियों को वापस दीवार के पास ले गया। बुक स्टॉल पर उस पुराने सज्जन को देखो, उसने रास्ते के दूसरी तरफ एक समृद्ध दिखने वाले सज्जन की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। बहुत अच्छा है, चार्ली बेट्स ने सहमति जताते हुए कहा। चार्ली और डोजर उस जगह खिसक कर गए जहां वो सज्जन खड़ा था और एक किताब पढ़ रहा था। ओलिवर ने आंखें फाड़ कर देखा। आर्टफुल डोजर ने अपने हाथ उस आदमी की जेब में डाले और एक रुमाल बाहर निकालकर चार्ली को दे दिया। फिर वो दोनों पूरी गति से बाहर की ओर दौड़े। ओलिवर ने जो कुछ भी देखा उससे वो बहुत दहशत में आ गया। यह तो सरासर और खुले आम चोरी थी और वो उसमें शामिल था। वो वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रही सज्जन, जिनका नाम मिस्टर ब्राउन रो था, ने अपने महंगे रुमाल को गायब पाया। रुको, पकड़ो, चोर, वो चिल्लाए। वो ओलिवर को पकड़ने के लिए भागने लगे और भीड़ भी उसमें शामिल हो गई। एक बड़े मोटे आदमी ने जल्द ही ओलिवर को पछाड़ दिया और उसे एक मुक्का मारा। ओलिवर सीधा जाकर कीचड़ में गिर पड़ा। नए मित्र, किसी ने पुलिस वाले को बुलाया और फिर ओलिवर ने खुद को निकटतम पुलिस स्टेशन में पाया। मिस्टर ब्राउनलो ने उसका पीछा किया। अजीब बात यह थी कि उन्हें उस पूरी घटना का पछतावा हुआ और उन्होंने ऐसा तब कहा जब ओलिवर को मजिस्ट्रेट मिस्टर फॉन्ग के सामने ले जाया गया। यह लड़का चोर नहीं है सर, मुझे इस पर यकीन है, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। कृपया उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, मुझे लगता है कि वह बीमार है। ओलिवर वास्तव में बहुत अस्वस्थ लग रहा था। अचानक वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। तभी एक बुजुर्ग शख्स कटघरे में आकर खड़ा हो गया। रुको रुको, वो रोया, तुम कौन हो? मिस्टर फांग ने सख्ती से पूछा। मैं पास में ही एक बुक स्टॉल चलाता हूं, नवांगतुक ने कहा। यह लूट दूसरे लड़के ने की थी, इस गरीब लड़के ने नहीं। उसने ओलिवर की ओर इशारा किया जो अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ा था। मिस्टर फांग भड़क उठे और उन्होंने उनका समय बर्बाद कर रहे लोगों को फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब वो ओलिवर के खिलाफ आरोप को खारिज करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। ओलिवर को अदालत के बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वहां जल्द ही मिस्टर ब्राउनलो ने उसे पड़ा पाया। अरे, कितना पीला है और वो कांप रहा है, उसे बुखार है, मुझे कुछ करना ही होगा। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर की ओर झुके और उन्होंने उसे उत्सुकता से देखा और कहा, कोच को बुलाओ जल्दी। फिर ओलिवर ने खुद को एक शांत छायादार कमरे के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। यह कौन सी जगह है, उसने पूछा। पलंग के पास एक ममता भरी बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक मधुर प्यार भरी मुस्कान थी। हश प्रिय, उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हें चुप रहना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे। महिला का नाम श्रीमती बेडबिन था और वह मिस्टर ब्राउनलो की हाउसकीपर थी। कई दिनों तक उन्होंने ओलिवर की देखभाल की और उसकी हर जरूरत को पूरा किया। फिर आखिर में मिस्टर ब्राउनलो एक दिन ओलिवर से मिलने आए। और अब कैसा लग रहा है बेटा, उन्होंने जानना चाहा। ओह, बहुत बेहतर हूँ सर, और मैं बहुत खुश हूँ, आपकी अच्छाई का मैं बहुत आभारी हूँ। जब ओलिवर बोल रहा था तब मिस्टर ब्राउनलो उसे घूर रहे थे। इस गरीब उपेक्षित लड़के ने उसे किसी और की याद दिलाई थी, लेकिन किसकी? तब उसका जवाब मिला, बेशक तस्वीर। मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर के सिर के ठीक ऊपर दीवार पर लटकी तस्वीर को देखा। उसमें एक सुंदर युवती दिखाई दी। मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर को देखा और कहा, श्रीमती बेडविन, उन्होंने हाँफते हुए कहा, क्या आप नहीं देख रही हैं? यह लड़का, उसकी आंखें, उसका मुंह, उसकी अभिव्यक्ति, उसका पूरा चेहरा इस तस्वीर के चेहरे से काफी मेल खाता है, उसे खोजना जरूरी है। इस बीच ओलिवर को खोने के लिए आर्टफुल डोजर और चार्ली को फागिन के साथ बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। जब वे उसको उसके बिना लौटकर घर आए तो फागिन ने गुस्से में उन दोनों को गला घोटकर मार डालने की धमकी दी। ओलिवर अब उसके गिरोह के बारे में और उसके काम के तरीकों के बारे में काफी कुछ जानता था। अगर लड़के ने पुलिस को गिरोह के बारे में बता दिया, ये सोचकर फागिन बहुत चिंतित था। उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा कैसे भी, फागिन चिल्लाए। लेकिन कैसे, चार्ली बेट्स ने हकलाते हुए कहा। लंदन एक विशाल शहर है फागिन, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। फागिन का रोष अचानक दूर हो गया, अब उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। मेरे लड़के या तुम मुझ पर छोड़ दो, उसने कमरे में चहलकदमी करते हुए चार्ली से कहा, मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही होगा। फागिन को योजना बनाने में देर नहीं लगी, उसके चोरों के गिरोह में नैन्सी नाम की एक लड़की भी थी। फागिन ने उससे कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाए और ओलिवर कहाँ है उसके बारे में जाकर जानकारी हासिल करे। पहले तो नैन्सी ने मना किया क्योंकि वो पुलिस से डरती थी, और वो बिल साइक्स फागिन के गिरोह के एक अन्य सदस्य और एक क्रूर आदमी से बहुत डरती थी। बोलो मत, बिल ने नैन्सी पर हाथ उठाया, अगर तुमने ना कहा मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। उसने डराया, ये पहली बार नहीं था जब बिल ने नैन्सी को डराया था। ठीक है नैन्सी ने झट से कहा, मैं जाऊंगी, क्योंकि उसे अब यह काम करना ही था, इसलिए नैन्सी ने उसे अच्छी तरह से करने का अपना मन बनाया। नैन्सी एक अच्छी अभिनेत्री थी, और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां फूट फूट कर रोने लगी। उसने बिलखते हुए पुलिस वाले को बताया उसका प्यारा छोटा भाई कहीं खो गया था, वह झूठ बोल रही थी, और छोटे भाई से उसका मतलब ओलिवर से था। वह कहाँ है, ओह वह कहाँ है, नैन्सी रोई, मुझे उसे खोजना ही होगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। पुलिस वाला एक नरम दिल आदमी था और नैन्सी के ढोंग से पूरी तरह धोखा खा गया। उसने नैन्सी को बताया कि उस लड़के को एक बूढ़े सज्जन ले गए थे जो उत्तरी लंदन में पेंटोन विले के पास रहते थे। जब नैन्सी इस खबर के साथ लौटी तो फागिन ने उसे तुरंत फिर से भेजा। वार्डफुल डोजर और चार्ली बेट्स के साथ पेंटोन विले में ओलिवर के घर की तलाश के लिए गई। ओलिवर ने हमें अभी तक धोखा नहीं दिया है, फागिन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अगर उसने धोखा दिया होता तो नैन्सी को पुलिस स्टेशन पर उसका पता चल गया होता, लेकिन अगर ओलिवर ने हमें धोखा दिया तो फिर हम सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। फंस गया ओलिवर, फागिन के हाथों में काफी आसानी से फंस गया। जैसे जैसे उसकी सेहत अच्छी हुई उसने मिस्टर ब्राउनलो के घर में मिली देखभाल का कर चुकाने के बारे में सोचा। उसे मौका उस दिन मिला जब एक संदेशवाहक मिस्टर ब्राउनलो के लिए पुस्तकों का पार्सल लेकर आया। मिस्टर ब्राउनलो उसके हाथ तो कुछ किताबें वापस भेजना चाहते थे, पर उससे पहले ही वो संदेशवाहक वापस चला गया। कृपया मुझे उन्हें लौटा देने का मौका दे सर, ओलिवर ने भीख मांगी, मैं भागते भागते 10 मिनट में उन्हें लौटा कर वापिस आ जाऊंगा। इसलिए जब मिस्टर ब्राउनलो ने उसे बिल का भुगतान करने के लिए 5 पाउंड का नोट दिया और किताबें दी तो ओलिवर की आंखें उत्सुकता के साथ चमक उठी। ओलिवर ने बिल्कुल नए कपड़े पहने थे और उसमें वो बहुत जच रहा था। मिस्टर ब्राउनलो ने उसके लिए जो कपड़े खरीदे थे वे नए सेट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। वे पहले नए कपड़े थे जिन्हें ओलिवर ने पहली बार पहना था, क्योंकि अनाथालय में उसे लोगों के त्यागे पुराने कपड़े ही पहनने को मिलते थे। तो किताबों की दुकान के करीब पहुंचा तब अचानक एक युवा महिला उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई। उसने अपनी बाहों को ओलिवर की गर्दन में डाला और फिर विस्मय में वो रोने लगी, ओह मेरे भाई, मुझे वो मिल गया है, मेरा छोटे भाई खो गया था, अब मैंने उसे पाया है। वो नैन्सी थी, वो एक सार्वजनिक होटल से बाहर आई जहाँ फागिन और बिल साइक्स एक साथ शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। ओलिवर को बहुत कसकर पकड़ी हुई थी क्योंकि ओलिवर खुद को छुड़ाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम नहीं हो मेरी कोई बहन नहीं हो, ओलिवर चिल्लाता रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि मिस्टर ब्राउनलो की किताबें उनसे छीनी जा रही। फिर उसके सिर पर किसी ने वार किया, शोर सुनकर बिल साइक्स होटल से बाहर निकल कर आया। ओलिवर नैन्सी के साथ संघर्ष कर रहा था, बिल ने ओलिवर को फिर से मारा, फिर उसका कॉलर पकड़ा और फिर घबराए हुए लड़के को तंग घुमावदार सड़कों के बीच घसीटना शुरू किया और वो ओलिवर को फागिन के भयानक अड्डे पर ले गया। तुम्हारी इतनी अच्छी तबीयत देखकर मैं प्रसन्न हूँ बेटे, फागिन ने भयानक आवाज में कहा। वो सुनकर ओलिवर की रीढ़ की हड्डी कांपने लगी, वो बुरी तरह फंस गया था। जब उसने मिस्टर ब्राउनलो के घर पर अपने नए दयालु दोस्त के बारे में सोचा तब ओलिवर का दिल डूबने लगा। जब वापस घर नहीं पहुंचेगा तो वो क्या सोचेंगे, शायद उन्हें लगता होगा कि मिस्टर ब्राउनलो के 5 पाउंड और मूल्यवान पुस्तकों को लेकर फरार हो गया था, शायद वो नए कपड़ों को लेकर भाग गया था। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ओलिवर ने व्याकुल होकर कहा। डरावने शब्द। अगले कुछ दिनों तक फागिन ने यह सुनिश्चित किया कि ओलिवर को वहां से भागने का कोई मौका नहीं मिले। इस पूरे दौरान मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को खोजते रहे। उन्होंने अपने नौकरों को लड़के को गलियों में खोजने के लिए भेजा। उन्होंने तमाम लोगों से ओलिवर के बारे में पूछताछ की, यहाँ तक कि उन्होंने अखबार में उसके कोने का एक विज्ञापन भी छपवाया जिसमें उन्होंने ओलिवर के बारे में जानकारी के लिए इनाम की घोषणा की, लेकिन उनके सभी प्रयासों से कुछ हासिल नहीं हुआ। जहां तक कि मिस्टर ब्राउनलो को लगा वो लड़का शून्य में कहीं गायब हो गया। इस बीच फागिन ओलिवर को एक अपराधी बनाने की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। उसने ओलिवर को चोरी करने के रोमांचक किस्से के बारे में बताया, चोरी करके वो कितना अधिक कमा सकता था, पर ओलिवर ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन फागिन ने ओलिवर से कहा, मैं तुम्हें बिल साइक्स के साथ भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक मजेदार काम है। नैन्सी ओलिवर को लेने आई थी, वो काफी परेशान लग रही थी और उसके अच्छे कारण भी थे। उसके खराब तौर तरीकों और तीखी जुबान के बावजूद उसका दिल दयालु था। वो ओलिवर से बहुत प्यार करने लगी थी और वो जानती थी कि अब बहुत वो अब बहुत खतरे में था। फागिन और बिल साइक्स ने बड़ी डकैती में ओलिवर की इस्तेमाल को इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। जब वे बिल के घर पहुंचे तब बिल ओलिवर को एक तरफ ले गया। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है, उसने ओलिवर को एक छोटी पिस्तौल दिखाते हुए कहा। ओलिवर ने अपना थूक निकला और सिर हिलाया। बिल ने पिस्तौल को उठाया, उसे गोलियों से लोड किया और फिर उसे ओलिवर की कनपट्टी पर तानी। वो सख्त और ठंडी महसूस हुई। हम बाहर जा रहे हैं, तुम और मैं, साइक्स गुस्से में बड़बड़ाया, और अगर तुमने किसी से इसके बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इस धमकी को ओलिवर आसानी से भूल न सका।